50 languages. 20. دفيدشمت. محادثة قصيرة رقم 1. بيرمس بوكالبس. خذ راحتك. تفضل. ارتاح. Įsitaisykite patogiai. Albeitu beituk. Jauskitės kaip namie. Ma tuhibu an tešrab. Ko norėtumėte išgerti? Atuhibu l-musiqa? Ar mėgstate muziką? Ana uhibu l-musiqa l-klasikija. Aš mėgstu klasikinę muziką. هذه أقراص المدمجة. Čia mano kompaktiniai diskai. أتعزف على آلة موسيقية؟ Ar jūs grojate kokiu nors instrumentu? هذه قيثارتي. Čia mano gitara. أتحب الغناء؟ Ar mėgstate dainuoti? ألديك أطفال؟ Ar turite vaikų? ألديك كلب؟ Ar turite šunį? ألديك قطة؟ Ar turite katę? هذه هي كتابي. Čia yra mano knygos. حالياً أقرأ هذا الكتاب. Aš šiuo metu skaitau šią knygą. ما تحب أن تقرأ؟ Ką jūs mėgstate skaityti? أتحب الذهاب إلى الحفلة الموسيقية؟ Ar mėgstate eiti į koncertą? أتحب الذهاب إلى المسرح؟ Ar mėgstate eiti į teatrą? أتحب الذهاب إلى دار الأوبرا؟ Ar mėgstate eiti į operą?